แว่วเสียงสวรรค์เล่ม2ตอนที่1พระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อคืนวันที่28กันยายนพุทธศักราช2510ข้าพเจ้ามีโอกาสได้พบพระท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิตติขจรและท่านผู้หญิงจงกลกิตติขจรที่บ้านเกษะโกมลเป็นการส่วนตัวโดยการนำของนายแพทย์สิริพัฒนกรรมจรทั้งนี้เนื่องจากท่านมีความสนใจในงานที่ข้าพเจ้าค้นคว้าอยู่บ้างและตอนหนึ่งของการสนทนาท่านได้ปรารภถึงเรื่องที่รัฐบาลกำลังจะสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมื่อท่านทราบว่าข้าพเจ้าเคยติดต่อกับพ่อขุนรามท่านจึงได้ปรารภว่าอยากจะได้เห็นพระรูปที่แท้จริงของพ่อขุนรามในคืนวันนั้นข้าพเจ้ายังไม่ได้รับปากกับท่านเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อขุนรามและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้ายังหาคนที่จะเขียนรูปไม่ได้ข้าพเจ้ารับปากกับท่านแต่เพียงว่าจะพยายามทดลองทำดูจะสำเร็จหรือไม่ยังไม่ทราบในคืนวันนั้นข้าพเจ้าได้รับความกรุณาจากท่านเป็นพิเศษโดยที่ท่านได้กรุณาสนทนากับข้าพเจ้าในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้ปรึกษากับพ่อฤาษีสรายากัสขอร้องให้ท่านช่วยติดต่อกับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชต่อมาอีกวันหนึ่งพ่อฤาษีจึงได้บอกให้ข้าพเจ้าทราบว่าถ้ามีคนเขียนพ่อขุนรามก็เต็มพระทัยที่จะมาปรากฏพระรูปให้เห็นในสมาธิเมื่อข้าพเจ้าได้ทราบเช่นนี้แล้วข้าพเจ้าจึงได้ตรงไปหาอาจารย์ลาวันดาวรายกับอาจารย์สมโภชอุปอินซึ่งทั้งสองเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากรแจ้งความดำริของพระท่านนายกให้อาจารย์ทั้งสองได้ทราบซึ่งก็เป็นการแปลกอาจารย์ทั้งสองนี้โดยปกติไม่ค่อยจะเชื่อในเรื่องทำนองนี้แต่แล้วก็เต็มใจที่จะเขียนให้ทั้งที่ยังไม่คุ้นเคยกับข้าพเจ้ามาก่อนและที่ประหลาดที่สุดก็คืออาจารย์ทั้งสองนี้จะต้องเขียนภาพตามคำบอกเล่าโดยที่ตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองเลยทั้งสองคนนี้ได้บอกกับข้าพเจ้าอีกหลายวันต่อมาว่าการที่เขารับปากเขียนภาพก็เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกอยากจะลองทำดูเท่านั้นซึ่งเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้แต่เมื่อได้ลงมือเขียนไปได้2-3วันก็รู้สึกสนุกและมีศรัทธาในการเขียนมากขึ้นโดยลำดับสิ่งที่นำความประหลาดใจมาให้เขาอย่างยิ่งก็คือคนบอกเขียนภาพไม่เป็นเลยเพียงแต่บอกให้เขียนอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตัวเองเห็นในสมาธิเท่านั้นแต่แล้วภาพที่สำเร็จออกมาเป็นภาพที่สวยงามเกินความคาดหมายภาพพ่อขุนรามที่ท่านเห็นอยู่ในหนังสือนี้ได้ลงมือเขียนเมื่อวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2510และได้นำเสนอพระท่านนายกเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2510ซึ่งภาพที่เสนอในวันนั้นเป็นภาพที่เห็นครึ่งพระองค์และยังไม่สู้จะเรียบร้อยนักแต่ต้องการที่จะให้ท่านได้เห็นก่อนจึงได้รีบนำไปให้ท่านดูการเขียนภาพได้ทำโดยวิธีนี้คือคุณศรีเพ็ญจตุทศีซึ่งเป็นคนเดียวที่สามารถเข้าสมาธิไปติดต่อกับอุปปาติกะได้เป็นคนบอกรูปร่างลักษณะและสเก็ตให้ดูคร่าวๆให้อาจารย์ลาวันกับอาจารย์สมโภชเขียนตามแต่แล้วก็ต้องบอกให้แก้แล้วแก้อีกจนกว่าจะเหมือนดังที่เห็นในสมาธิเพราะคุณศรีเพ็ญเขียนรูปไม่เป็นฉะนั้นจึงต้องบอกให้อาจารย์ลาวันเขียนให้ดูหลายๆแบบเช่นเวลาจะเขียนคิ้วจมูกริมฝีปากผู้เขียนจะต้องลองเขียนให้ดูหลายๆแบบและถามว่าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อผู้ที่เห็นคือคุณศรีเพ็ญบอกว่ายังไม่เหมือนผู้เขียนก็ต้องเขียนอีกโดยวิธีนี้กว่าจะเขียนออกมาได้แต่ละส่วนหรือแต่ละอย่างจึงต้องใช้เวลามากเพราะต้องแก้กันแล้วแก้กันอีกและบางทีก็ต้องไปค้นเอารูปใบหน้าคนต่างๆมาดูมากมายเพื่อจะมาดูส่วนที่เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุก พราะในระหว่างที่เขียนพระรูปพระองค์ได้ทรงเล่าเรื่องต่างๆของพระองค์ให้ฟังด้วยซึ่งทำให้บรรยากาศคลื่นเครงและสดชื่นเมื่อเรามีปัญหาอะไรกราบทูลถามพระองค์ก็จะได้รับคำตอบที่ทำให้พวกเราทั้งหมดมีความรู้สึกว่าเราได้เฝ้าอยู่ในที่เฉพาะพระพักของพระองค์จริงๆเรื่องราวต่างๆที่ได้รับทราบในระหว่างการเขียนพระรูปของพระองค์นี้มีหลายอย่างซึ่งข้าพเจ้าจะยังไม่เล่าไว้ในที่นี้จะขอบอกไว้แต่เพียงว่าเดี๋ยวนี้เราสี่คนคืออาจารย์ลาวันดาวรายอาจารย์สมโพธิ์อุปอินทร์คุณศรีเพ็ญจตุทศีและตัวข้าพเจ้าได้มีศรัทธาร่วมกันอย่างแท้จริงในการเขียนพระรูปของพระองค์และมีความเชื่อ 100% ว่าพระรูปที่เขียนออกมานี้คือพระรูปที่แท้จริงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทยและพระองค์ก็ได้รับสั่งมาแล้วว่าพระองค์จะตรัสเล่าประวัติของพระองค์และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยของพระองค์ให้ข้าพเจ้าได้บันทึกเอาไว้ซึ่งผู้อ่านคนใดจะเชื่อหรือไม่พ่อขุนรามได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าไม่ต้องคำนึงถึงเพราะความจริงจะต้องเป็นความจริงเสมอพระรูปครึ่งพระองค์ที่ท่านเห็นอยู่นี้พ่อขุนรามได้ตรัสว่าเป็นพระรูปที่มาปรากฏให้เห็นตอนพระองค์มีพระชนมายุ 35 พรรษาทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะให้เห็นตอนที่พระองค์ทรงมีร่างกายสมบูรณ์อย่างเต็มที่ส่วนพระรูปยืนนั้นเป็นพระอิริยาบถที่พระองค์มักจะทรงกระทำเป็นปกติในเวลาเสด็จออกไปพบกับราษฎรและฉลองพระองค์ที่ทรงสวมใส่อยู่เสมอในเวลาเสด็จไปไหนมาไหนซึ่งไม่ใช่เป็นพระราชพิธีใหญ่โตแล้วพระองค์ก็ทรงโปรดแต่งพระองค์ด้วยเครื่องทรงดังที่เห็นอยู่นี้พระรูปดังที่ท่านได้เห็นอยู่นี้ท่านนายกได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสร้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามได้ทราบว่าคณะกรรมการส่วนมากมีความพอใจอยากจะให้สร้างอนุสาวรีย์ตามพระรูปที่เขียนไว้นี้แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพราะเหตุว่าคณะกรรมการส่วนมากมีความเชื่อว่านี่คือพระรูปที่แท้จริงของพ่อขุนรามและท่านนายกก็ไม่ได้บอกในที่ประชุมว่าใครเป็นผู้เขียนเล่าให้ฟังโดยสังเขปว่ามีผู้ที่เขานั่งสมาธิติดต่อกับพ่อขุนรามได้เขียนรูปนี้ออกมาซึ่งท่านเองก็ไม่ได้ยืนยันว่านี่คือพระรูปที่แท้จริงและไม่ได้ถือว่างานส่วนนี้เป็นทางราชการเพราะฉะนั้นคณะกรรมการจะรับหรือไม่รับก็ไม่มีปัญหาอะไรและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้แถลงในที่ประชุมของคณะกรรมการให้ทราบรายละเอียดในการเขียนรูปนี้ขึ้นมาและก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะเป็นข้อยืนยันให้คณะกรรมการเชื่อถือได้การที่คณะกรรมการส่วนมากมีความพอใจอยากจะให้สร้างตามพระรูปที่เขียนนี้ก็เพราะภาพที่เขียนนี้เป็นภาพที่สวยมากเป็นภาพที่ทำให้ผู้ที่เห็นเกิดความรู้สึกประทับใจหลายอย่างและเมื่อเทียบกับพระรูปที่ทางกรมศิลปากรได้สร้างรูปหุ่นขึ้นไว้แล้วซึ่งในเมื่อจะถือว่าต่างฝ่ายต่างก็จินตนาการขึ้นมารูปนี้ก็มีความสง่างามมากกว่าแต่คณะกรรมการที่มาจากกรมศิลปากรไม่ยอมรับเพราะทางฝ่ายกรมศิลปากรได้สร้างขึ้นมาแล้วและทางฝ่ายกรมศิลป์ได้อ้างว่าพระรูปที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีส่วนทางนี้ดูหลักฐานจะเลื่อนลอยฉะนั้นถ้าคิดจากสามัญสำนึกของคนทั่วไปของกรมศิลปากรก็น่าจะถูกข้าพเจ้าไม่มีความติดใจแต่อย่างใดในการที่ทางกรมศิลป์ไม่ยอมรับส่วนท่านนายกท่านไม่ออกความเห็นว่าอย่างไรท่านเพียงแต่เสนอให้ในที่ประชุมพิจารณาเท่านั้นเมื่อทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้จัดสร้างคือกรมศิลปากรไม่ยอมรับท่านก็ไม่ว่ากระไรแต่จะอย่างไรก็ตามในส่วนของข้าพเจ้านั้นจะพยายามพิสูจน์ให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่าพระรูปนี้คือพระรูปที่แท้จริงของพ่อขุนรามซึ่งข้อพิสูจน์จะมีอยู่อย่างไรข้าพเจ้าจะยังไม่เปิดเผยในเวลานี้สำหรับผู้ที่สนใจพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชขณะนี้ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณได้จัดพิมพ์เป็นรูปโปสการ์ดสีเหมือนกับภาพสีน้ำมันถ้าท่านผู้ใดต้องการที่จะได้รูปนี้ไว้บูชาก ก็ติดต่อได้ที่สำนักค้นคว้าทางวิญญาณความรู้สึกของผู้เขียนภาพครั้งแรกที่ข้าพเจ้าได้ฟังคำบอกเล่าจากอาจารย์พรว่าให้ช่วยเขียนรูปพ่อขุนรามคำแหงทีโดยเขียนจากคำบอกของคุณศรีเพ็ญที่จะเข้าสมาธิไปดูข้าพเจ้าก็บอกตกลงทันทีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกดีข้าพเจ้าไม่ได้แปลกใจนักเพราะพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างจากการอ่านหนังสือโลกทิพย์แต่ก็หนักใจว่าจะเขียนได้ยังไงคงจะยุ่งหรือลำบากมากเพราะไม่สามารถจะมองเห็นผู้ที่จะเป็นแบบได้เลยพยายามทำใจไม่ให้คิดอะไรนอกจากจะเขียนตามที่ได้ฟังคำบอกเล่าเท่านั้นคือจะเป็นเพียงมือคุณศรีเพ็ญเป็นตาให้พอลงมือเขียนตอนแรกต้องร่างด้วยดินสอก่อนโดยเขียนจากโครงหน้าว่าเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ต้องดูกันไปทีละอย่างตั้งแต่คิ้วตาจมูกปากเขียนกันจนกระดาษเลอะเทอะกว่าจะสำเร็จออกมาแต่ละอย่างคุณศรีเพ็ญพยายามที่จะเขียนให้ดูเท่าที่จะทำได้แต่ก็ลำบากเพราะคุณศรีเพ็ญไม่ค่อยถนัดในทางเขียนภาพเลยเขียนภาพใบหน้าเสร็จแล้วทั้งแบบทั้งผู้บอกก็ยังบอกว่าที่ตายังไม่เหมือนตกลงขึ้นรูปใหม่ด้วยสีน้ำมันพยายามทำที่ตาจนเหมือนตกเข้าไปตั้ง20วันพอเริ่มเหมือนพวกเราหมายถึงอาจารย์พรคุณศรีเพ็ญคุณสมโพธและข้าพเจ้าลงความเห็นว่าท่านรูปหล่อมากดูจะเกินจากคนธรรมดาไปท่านยังได้เล่าเรื่องขำๆให้ฟังรู้สึกว่าท่านออกจะใจดีมากและไม่เคยโมโหเลยเราเขียนรูปกันอย่างสนุกไม่ค่อยกลัวรู้สึกว่าท่านก็เหมือนมนุษย์ธรรมดาที่มีความรู้สึกนึกคิดที่สูงส่งและรอบรู้ในแทบทุกทางในระหว่างที่เขียนรูปนี้ข้าพเจ้ายอมรับว่าไม่ค่อยเชื่อนักว่าภาพพ่อขุนที่เขียนขึ้นนี้จะเป็นรูปท่านจริงๆเพราะบางทีก็มีความรู้สึกขัดแย้งว่าคุณศรีเพ็ญอาจจะเห็นจากอุปาทานหรืออะไรสักอย่างแต่ในที่สุดก็ยอมรับว่าคงจะเป็นท่านจริงๆเพราะลักษณะการพูดจาภาษาที่ท่านใช้เป็นภาษาของช่างเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการดูถูกคุณศรีเพ็ญแต่ประการใดคือคุณศรีเพ็ญเป็นเพียงเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่ค่อยมีความรู้ในทางศิลปะเท่าใดนักแต่คำพูดที่ใช้ออกมาเป็นภาษาของช่างที่ใช้กันบางทีก็ยังมีการออกความคิดเห็นที่ฟังแล้วทึ่งมากยังมีเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสายสร้อยข้าพเจ้าให้คุณศรีเพ็ญดูแล้วดูอีกอธิบายจนปากแทบจะฉีกก็ยังไม่มีทางจะเขียนได้ก็เขียนเพียงเค้าโครงไว้ก่อนยังไม่มีรายละเอียดตอนกลางคืนของวันนั้นข้าพเจ้าก็ฝันเห็นสายสร้อยถนัดชัดเจนหมดทุกอย่างส่องแสงวูบวาบไปหมดแม้แต่เหรียญที่เป็นตราห้อยอยู่ก็เห็นถนัดข้าพเจ้าคิดว่าคงจะเป็นเพราะจิตใจเรานึกถึงจึงทำให้ฝันเห็นรุ่งขึ้นข้าพเจ้าเล่าให้คุณศรีเพ็ญฟังคุณศรีเพ็ญเข้าสมาธิไปถามท่านท่านบอกว่าพยายามที่จะปรากฏให้เห็นในฝันเพื่อที่จะได้สะดวกในการเขียนแต่ข้าพเจ้าสมาธิยังไม่ถึงแม้แต่เพียงในฝันก็ยังเห็นท่านไม่ได้จึงเห็นแต่เพียงสายสร้อยแต่จะอย่างไรก็ตามการที่ข้าพเจ้าได้เห็นสายสร้อยก็นับว่าทำให้การเขียนรูปครั้งนี้สะดวกขึ้นมากบัดนี้ข้าพเจ้าก็ทำงานชิ้นนี้สำเร็จไปแล้วแต่ยังอดแปลกใจอยู่ไม่ได้ลาวันดาวราย28มกราคมพุทธศักราช2511